Wazazi nachoka na maneno yenu ya kila siku. Naona bure mnasumbuka, mnayoyataka shida wasimizie. Mnanilazimisha kuolewa na mimi ningali mdogo, miaka 12 tu. Umenita mwenza wapi? Unanilazimisha kuolewa na mimi ningali mdogo, miaka 12 tu. Umenita mwenza wapi? Wazazi nachoka na maneno yenu ya kila siku. Naona bure mnasumbuka, mnayoyataka ndio wasikizie. Mnanilazimisha kuolewa na mimi ningali mdogo, miaka 12 tu. Umenita mwenza wapi? Unanilazimisha kuolewa na mimi ningali mdogo, miaka 12 tu. Umenita mwenza wapi? Samahani, samahani, samahani baba na mama, naweza kuolewa miaka 12 baba. Ningojeni, ningojeni nimalize masomo yangu, ndipo niolewe. Hivi sasa sitoni za baba, nalipa kumbeta mapema mapema masomo jeje ya baba. Nioyelewa kukosa kisomo ni tabu, unaenda kwa mama. Kwa hayo yote niliyoyatenda baba na mama, mnisamehe. Samahani, samahani, samahani baba na mama, naweza kuolewa miaka 12 baba. Mama.